بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله ولي الصالحين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن سلك نهجهم إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Miongoni mwa mambo ya lazima juu ya kila salafi ni kuitetea sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kadri awezavyo, kwa ilmu, kwa elimu na uadilifu. Asiongee pasi na ilmu, wala asiongee kwa dhulma ndani ya maneno yake, lakini ni wajibu aitetee sunna. Na hapo nyuma tulizungumza, tulitoa hoja na sababu takriban 17 ambazo zinaonyesha kuwa rududi na kumkosoa mtu anayekosea katika dini ya Allah tabaraka wa taala ni msingi mkubwa katika misingi ya dini hii. Bali miongoni mwa faida zake tuliziona, rududi ni sababu ya kuwaunga watu na kuwaweka pamoja, ni sababu ya kuwaweka watu pamoja na kuunganisha nyoyo zao, kwa sababu utakuwa umewaunga kwa haki. Lakini kuacha rududi maana yake ni kuwaacha watu kila mmoja afanye anayoyataka katika mtazamo wake. Ina maana tutakuwa tumeipuuzia kauli ya Allah ya kuamrisha mema na kukataza nini? Maovu. Allah ametutaka sisi tuamrishane mema na tukatazane nini? Maovu. Kwa hiyo miongoni mwa kazi kubwa za markazi hii ni kuitetea dawa salafia. Kwa tunaiteteaje dawa salafia? Kwa kusomeshana dawa yenyewe kama tunavyofanya. Tukikaa darasani tukasoma ni katika kuihami dawa salafia. Fahamu tumeifanya. Lakini pia tunaihami dawa salafia kwa kufanyia kazi haya tunayoyasoma. Fahamu tumeifanya. Ina maana tunaitafsiri dawa salafia katika matendo yetu. Lakini pia tunaihami dawa salafia kwa kufanya dawa. Na haya tunayoyasoma kuyafikisha kwa wengine. Fahimtu? Lakini tunaihami dawa salafia kwa kuvumilia katika hii dawa. Bila kuwa na subra kwa zama tulizonazo, dawa salafia unaikosa. Unaipoteza kabisa. Bali kila utakapokuwa unathibiti, unazidi kuimarika katika dawa salafia, misukosuko itaongezeka. Mitihani itaongezeka. Fahimu tumekwa? Kwa hiyo sikate tamaa. Kafika hatua nafsi yako ikakwambia, mbona shekhe, kwa nini shekhe asiachane na haya? Tusome tu. Hapo unakuwa shetani amekupata. Kwa nini bwana haya ya nini bwana, kila siku tu haya rududi tu? Fahimu tumekwa? Kwa nini asiachane na haya? Hapana. Kuna kitu kinaitwa at-tasfiya wa tarbiya. Ni vitu viwili na ni msingi mkubwa katika dawa salafia. Tasfiya ni kusafisha. simenelewa, kusafisha zile takataka ambazo watu wamepandikizwa. Alafu jambo la pili, baada ya tasfia kinakuja kitu kinaitwa tarbia, kulea. Ili ulee lazima utoe zile tabia mbaya ili upandikize zilizokuwa nini nzuri. Hata shamba uwezi ukapanda mbegu katika shamba ambalo hujalisafisha, si ndio hivyo? Wakulima wanafahamu, labda nataka kulima mahindi katika shamba fulani, lile shamba lilikuwa limepandwa alizeti. Sasa wewe unataka uweke nini? Lazima ulifanyie usafi. Sasa ule usafi unaitwa nini? Tasfia. Alafu sasa kule kupanda, baada ya kulisafisha lile shamba, inaitwa nini? Tarbia. Hata watoto, hata wanafunzi, wezi ukapandikiza tabia nzuri wakati zile mbaya hujazitoa. Lakini kitu hiki kwa maikhwani hakipo, kwa hizbiyin mahizbi hakipo, kwa watu wa bid'a. Wao wanakiangalia ni tarbia ya uongo, wanaleana katika mambo yao walionayo. Kwa hiyo utakuta wao ni rahisi kujiunga na wao. Mtu yeyote tu akitaka kujiunga ni rahisi, kwa sababu sanataka mambo mteremko ambayo hayamsumbui sumbui. Ama katika dawa salafia, usipokuwa na subra ukafanyiwa tasfia, ukasafishwa, alafu ndo ukalelewa katika dawa salafia, utaikimbia dawa salafia. Kwa hiyo na sisi tunaleana tu, yani tunasafishana huku tukileana. Kwa hiyo miongoni mwa kazi za markazi hii ni kuihami dawa salafia. Katika kuihami dawa salafia ni kujibu shubuhati za baadhi ya watu ambao wanajinasibisha na dawa salafia. Labda bila kuchukua muda, hapo awali kuna mtu mmoja anaitwa Khalid. Huyu ni mudiri wa markazi moja iko Kimondo pale Bukoba. Namtaja kwa sababu ni mtu ambaye labda nimempa nasaha, lakini pia amenipigia simu moja kwa moja akilaumu, ni katika watu wanaotulaumu moja kwa moja hadharani, simenielewa, kwa sababu ya sisi kusimamia msingi wa rududi. Lakini ni wote na wale manswari na mahizbi wa Kagera, yani wale ni kwamba wamekunywa misimamo sana bila ilmu, yani watu wamenyeshwa misimamo ile misimamo, yani ule uikhwani wamekunywa kweli. So ukifuatilia katika dawa hii ya kiikhwani, wana misimamo ambayo yani migumu, hasa hasa kwa wale viongozi wao katika uikhwani. Baada ya kumaliza zile rududi, zile silsila, tukimwelewesha Ustadh Khalid kwamba rududi ni msingi mkubwa katika misingi ya dini, na dini haiwezi kusimama bila msingi huu. Ukiharibu huu msingi ni kuharibu dini, bali ni msingi ambao unaingia katika kila mahala. Fahamu tumekuwa. Sasa katika watu ambao pia tumepata sauti zao, ni mmoja katika walinganizi na maduati na mashekhe wa huko Kagera. Ushekhe anaitwa Sheikh Ismail Rajab, sijui nani mwisho nimesahau. Sheikh Ismail anafahamika, ni shekhe na ni dai katika pale Muleba. Yeye ndio mudiri wa jimbo la Muleba, katika iki chama cha barahayani, iki chama cha barahayani cha Ansar Sunna. Ansar Sunna yeye ni mudiri kule, na katika watu ambao wanasemwa vizuri sana katika maeneo hayo ni Sheikh Ismail, bali sote tunadhana nzuri na yeye kwa sababu ni mzee ambaye tumeishi naye na tunamfahamu. Simenielewa? Anayo ghera ya dini, hivi ndivyo tunavyomdhania. Nahsibuhu kadhalik wallahu hasibuhu wama shahidna illa bima alimna. Fahimu tumekwa? Tunamdhania ni mtu ana ghera na sunna, anaipenda sunna, ametumia muda mrefu katika kuitetea sunna hiyo hiyo, sunna ya kibarahiani. Fahimu tumekwa? Na ndiyo maana katika watu ambao wamefuatwa wakapewa nasaha na masalafi wengi ni yeye. Simenielewa? Japokuwa yeye amelizungumza huko kwenye sauti yake, analiongea kana kwamba analidogesha, kana kwamba masalafi waliona bila yeye dawa salafia haiwezekaniki huko. Na sisi tunasikitika, ni kitu gani kimempata mzee wetu? Simenielewa? Kitu gani kinampata mzee wetu? Ila hatushangai, kwa sababu yeye ni mwanadamu, yawezekana akafitinika kwa aina mbalimbali za fitna. Fahimu tumekwa? Anaweza akafitinika kwa sababu ya uongozi na utawala alionao, kwa sababu yeye ni mudiri wa jimbo. Anaweza akafitinika kwa sababu ya waliomzunguka. Simenielewa? Anaweza akafitinika kwa sababu ya udhaifu wake wa kufuatilia masala kiilmu. Sababu yeye yawezekana kana akafitinika kwa sababu ya kudhoofika, ya kuwa na udhaifu wa kufuatilia masala haya ya kiilmu kwa nyanja zake. Yawezekana akafitinika kwa sababu ya vyanzo vya mapokezi yake katika masala haya. Fahimu tumefa? Lakini yawezekana akafitinika, wa hadha aqrab, kwa sababu ya taasub. Hili ndo linalodhihiri zaidi. Shekhe, kilichomfitini ni kwa sababu ya taasub. Simenielewa? Taasubul hizbi, kutaasub kwa kihizbi. Simenielewa? Shekhe ana ame, yani barahiani tafikiri amekunywa maji ya miguu, tafikiri barahiani aliosha miguu alafu akampa shekhe kunywa. Yani shekhe haelewi kuhusu barahiani. Simenielewa? Kuhusu barahiani. Na tatizo kubwa ni kwamba waliingia wazima wazima kwa barahiani, sasa wakigeuka kwamba tumtaki tena, balbala litatokea. Umudiri atakosa na mambo mengi atakosa. Lakini shekhe anataasub sana na barahiani, na hili ni jambo baya sana. Sisi hatutakiwi kutaasub kwa yeyote yule, takiwa tutaasub na haki, taasub na Qur'ani na Sunna. Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Fahimu tumefa? Sasa Sheikh Ismail ni katika maduati, yeye ni dai na ni mzee mkongwe katika kulingania sunna huko Bukoba. Anafahamika Sheikh Ismail hadahu Allah. Sasa ni katika mashekhe waliofuatwa na maduati mbalimbali wakalinganiwa kuhusu dawa salafia, na wa mwanzo mwanzo ambao mimi ninavyofahamu ni wa kwanza kumlingania dawa salafia Sheikh Ismail ni Sheikh Abul Fadl Qasim Mafuta. Allah afadhili, katika ziara yake ya mwanzo ambayo aliifanya huko Kagera, simenielewa, sijui kama kuna ziara nyingine ilishotokea takriban nadhani mwaka 2000, yeye alisema japo kwa 2010 au 2009 kama sio 2008, ziara kubwa ilienda kule Bukoba. Barahiani wakati ule alikuwa taasisi yake ina misikiti mingi, simenielewa, alafu masalafi ndo watu wa sunna, kwa hiyo wao wakazuiliwa katika misikiti ya Barahiani, misikiti ambayo ilikuwa inaonekana ndo misikiti ya sunna, simenielewa, ikaleta gumzo, mbona hao wanawazuia wenzao, kuna nini? Kumbe uhalisia si wenzao, hawa ni mahizbi. Ndio maana hawakutaka masalafi kufanya dawa katika vituo vyao. Lakini walipofika Muleba, vituo vya Barahiani vingi walikataa, wakampa nasaha, nasaha huyu Sheikh Ismail. Akauliza maswali aliyouliza, akahoji aliyahoji, na akawekwa sawa. Fahimu tumekwa? Alhamdulillah. Bali zimepita nasaha kutoka kwa Sheikh Abul Fadl akimnasihi huyu mzee katika simu. Kwa hiyo amenasihiwa. Lakini pia baadhi ya ndugu zetu ambao Sheikh Ismail wamemnasihi kunako dawa salafia, ikiwemo akiwemo al-akh Ayad na wengineo katika na vijana wengi wa kisalafi, simenielewa hivyo, wamemnasihi hata mimi mwenyewe Shaka na Sheikh Ismail kamnasihi. Bali mimi niliwahi kuzungumza naye kuhusu kadhia ya Muhammad Hassan. Mashekha akawa na kutumia watu hawa mahizbi. Lakini wengineo katika mashekhe ambao wameshanasi nasaa zimetembea, kwa nini hawakumchapa hadharani Sheikh Ismail? Yaani wakamtahadharisha hadharani. Sababu watu walidhania, walitaraji kheri kutoka kwake yeye. Fahimu tumefa. Sasa inakuwa masikitiko kwamba wale unaowatarajia kheri ndo wanafitinika, wanavaa ujasiri wa kuanza kupambana. Simenielewa? Kama mimi sikutarajia kwa Khalid mudiri wa Kemondo kuvaa ujasiri wa kuivaa dawa salafia. Simenielewa? Kwa sababu hana uwezo huo. Sasa pia na tunasikitishwa na hali ya huyu mzee Sheikh Ismail. Fahimu tumeelewa. Pamoja na yote yanayofanywa uadui ambao Sheikh amekuwa akisimamia, kwa sababu Sheikh alikuwa haikubali dawa salafia, ila alikuwa angalau kimya. Alikuwa nini? Kimya, alikuwa hatoi yale yake. Sasa tukataraji wenda alhamdulillah Sheikh alikuwa iko kimya, tayari tukajua kwamba huyu ni Sheikh ana angalau mustawa, anaweza kiilmu, anaweza akafuatilia ukampa risala, alhamdulillah, simenielewa ikhwan. Lakini Allah ndiye anajua ni kitu gani kimempata mzee huyu. Kwa hiyo kwanza akaanza kudhihirisha uadui vijana wake anaosaidiana nao, yeye ambaye amewapa, wamepeana maidara, huyu mdiri wa jazba, sijui mdiri wa isba, huyu mdiri wa sijui wa dawa, sijui huyu mdiri sijui wa nini, sijui wa pesa na kilimo, huyu mdiri sijui wa nini wa vyakula, huyu mdiri wa kina mama, huyu mdiri mambo hayo, akaanza kuandama vijana wanaoamua kurudi makwao vijijini kufanya dawa salafia. Simenielewa hiyo. Sasa ikawa zinatolewa barua ikionekana sehemu kuna vijana wanafanya dawa salafia, anaandika barua kupitia vijana wake, wanawatoa, wamewatoa vijana kule Kiaya, simenielewa? Na hiyo barua wakaandika, na niliwahi kuwasomea hapa zile sauti zao wakati wanawatoa, ile barua ambayo iliandikwa, hoja za kijinga kabisa kwamba hawa vijana tumewatoa kwa sababu wameanza kubeba misimamo ya watu wenye chuki na viongozi wetu, wenye chuki na nini, na viongozi wetu, wanawaibisha viongozi wetu, yani taifa, mkoa, nini, ina maana viongozi wao hawasemwi. Simenielewa? Huo ndio uikhwani wenyewe. Na mtakuja kuona Hassan al-Banna hii misingi aliyoiweka kuhusu uongozi na mifumo ya uongozi katika chama cha kiikhwani. Kwa al-Hasan al-Ikhwan wakawa vijana na watoa. Kenda Mulela wakawatoa. Wakaenda Kibangu kule wakawatoa. Wanawatoa. Sasa vijana wameamua kuanzisha vituo vyao, bado wanawaandama. Kuna mahala juzikati hapa wamefanya kongamano lao la kihizbi, katika wazungumzaji wakubwa ni Sheikh Ismail, amezungumza takriban masaa mawili. Masaa mangapi? Mawili, yote akionyesha kuwashambulia masalafi. Anamtetea kiongozi wake Barahiani, na yeye anaonyesha. Alafu jambo la kushangaza, anaoita masalafi kuwa wamevaa fitna. Masalafi wamevaa nini? Hawa wamevaa fitna, ni ndugu zetu, ila wamevaa fitna. Ila Barahiani hajavaa fitna, ambaye anatukana maulama. Sasa mimi kaonelea kwamba ile sauti kuijibu vizuri, huyu mzee hatuwezi tukamwacha. Tutakuwa kila siku tunajibu kidogo kidogo, tunaweka sauti yake, alafu tunajibu kidogo kidogo mpaka yatakapokamilika. Ila mimi nashangaa, naona muda tayari umeenda, umeelewa? Nitaka ndani ya dakika 20, ndani ya nusu saa, kidogo kidogo. Fahamu tumekwa, ameweka sauti yake, sauti ambayo ngoja tuiweke, alafu majlisi itakayofuata tutakuja kuiweka sawa hii sauti yake. Sauti yake anasema hivi, mwanzo mwanzoni kabisa anaanza, sikizeni sauti ya Sheikh Ismail. Ya msikie, ilikuwa tumewasha hii kama mlisikia. Naam. Bas, kama mimi nani. Basi kesho insha Allah tutaanza na sauti hii, tutaweka kwenye sauti ya speaker, mtasikia kwa uzuri kabisa. Fahamtu? Lakini hapa alipoanza anasema, unavyosema neno da'wa ni neno pana, ni neno pana ambalo linakusanya njia nyingi za da'wa. Simenielewa? Kwa sababu hata watu za Mtume Muhammad SAW hawakusilimu kupitia mawaidha yake mimbari tu, walisilimu kupitia hali tofauti tofauti. Kwa hiyo basi da'wa inaenea katika kila jambo, kwa mkulima na elima, na yeye yuko kwenye da'wa. Simenielewa? Mjenzi, fundi anayejenga msikiti yuko kwenye da'wa. Simenielewa ikhwan? Anayetengeneza gari la markazi na yeye yuko kwenye da'wa. Yuko kwenye da'wa, wote hawa ni maduati. Simenielewa ikhwan? Mara anayejua kuwezeka msikiti na yeye Muislamu, naye yuko kwenye da'wa. Fahamtu ikhwan? Anayefanya kazi zake sokoni huko, madamu anakusudia yeye huko mbele sana, madamu unakusudia kuinua la ilaha illa Allah, basi uko kwenye nini? Kwenye da'wa, akazungumza hivi. Sasa haya ni maneno ambayo kidogo yanatatiza, lazima yawekwe sawa na yafafanuliwe. Simenielewa? Kwa sababu haya ndani yake kuna mambo kadhaa. Jambo la kwanza, Kana kwa huyu shekhe anaashiria kwamba dawa si, yani njia za dawa zimeachwa huru, kila mmoja alete njia yake ya dawa, wakati njia za dawa ni tawqifia. Njia za kufanya dawa ni nini? Wasailu dawa tawqifia. Sheikh Abdul Salam Al-Barjas rahimahullah ta'ala ana risala kabisa, wasailu dawa tawqifia, al-hujajul qawiyya ala anna wasaila dawati tawqifia. Shimelewa. Lakini hawa anafanya hivi kwamba kuhalalisha yale walionayo, kwa sababu kwenye chama chao wamepeana kazi, wana maidara yale. Shimelewa. Kwamba wewe idara ya dawa uko kwenye dawa, wewe ni idara ya hizba na wewe uko kwenye dawa, na wewe sote hata kama tunatofautiana kazi zetu, ila tuko kwenye nini? Kwenye dawa. Simenielewa ikhwan? Aya anaelima shamba la markazi. Aya ukisema na yeye yuko kwenye dawa. Simenielewa? Hilo shamba la markazi. Yuko kwenye dawa. Je? Yaani analingania tauhidi pale, kwa sababu dawa yote lazima uanze na nini? Tauhidi. Sasa shambani unaweza kuanza na tauhidi, au huyu mkulima anaanza dawa yake kwa vipi? Unaposema kama na yeye yuko kwenye dawa, ina maana yeye ni dai. Simelewa? Dawa yuko katika maduati. Huyu naye anakuambia ah, mimi nafanya dawa kwa kushona, na shona makanzu ya Waislamu. Simelewa? Lengo langu ni kuinua kalima ya tauhid. Watu wa kwa hiyo, na huyu anafanya dawa, anaanza na tauhidi pale au? Simelewa? Alafu hiyo dawa inahitaji ilmu, wahitaji. Na ilmu inayohitajika katika dawa hii ni ilmu gani? Ilmu shar'i au ilmu ya hicho anachokifanya? Fahimtu mekwa? Kwa hiyo utakuta kwamba wanataka kuhalalisha ile mifumo ya chama chao kupitia katika nembo hiyo, kwamba unaposema dawa ni kalima jamia shamila, ni neno ambalo limekusanya na linaenea, kila mtu anaweza kafanya katika ndani yake bila maadamu unakusudia. Unakusudia nini kwa? Unakusudia kuinua la ilaha illallah. Ndio yale alghayatu tubarriru alwasila katika kaida ya tini. Malengo yanahalalisha njia. Madama malengo yenu ni la ilaha illallah khalas. Ndio maana wao sasa maikhwani katika ili katika kuinua la ilaha illallah wakaanzisha bid'a ya chama, wakatengeneza chama cha uikhwani, cha hicho cha Ansari Sunna. Pia alizungumzia jamaa wa Ansari Sunna wa Sudan. Akaasilia maneno ya Sheikh Fauzan. Yote hayo tutadadabua kimoja kimoja, kuelewa kwamba Sheikh Ismail kafitinika au ana udhaifu wa kuyafuatilia masala kiilmu. Fahimtu mwefa? Sasa ina maana wao maikhwani utakuta, ndo maana wakaanzisha wanamuziki. Ukiwauliza kwa nini mnaimba, anakuambia tuko kwenye dawa. Wana maanashiji. Wamea kwa nini mnafanya, anambia tuko kwenye dawa. Wanawake wamewatoa majumbani, wameanza kufanya kuingia kwenye biashara. Wanawake wa Kianswari wanazurura, wamewafungulia maduka makubwa makubwa, ikhtilatu, wanakwambia ni njia ya dawa. Simenielewa kwa? Mabenki ya riba kwa uongo kabisa, kwamba wanakwambia ni njia ya dawa. Wakafungua. Haya ndio katika maneno ambayo ni ya karimu ya ikhwani. Simenielewa? Wakambia njia dawa usifunge, uiachie. Ndio maana akaanzisha hicho nani uhisbia wao, kupeana bai'a, kutengeneza uongozi, na uongozi huo ukapewa mikakati na utiifu, mambo ambayo yote ni hisbia. Wakajiengua katika Ahli Sunna wal Jamaa, wakabaki na uanswari wao. Kwa hiyo sauti hii tutaanzana nayo biidhnillah katika raddi namba 2 insha Allah tabarak wa taala. Tunamuomba Allah salama na atujalie ikhlasi katika hili, katika hii sadaqa tunaitoa kwa sababu hii ni sadaqa, kwa sababu wal kalimatu tayyiba sadaqa. Kwa hii ni sadaqa tunaitoa kwa Sheikh Ismail na wote mfano wake. Wenda Allah tabaraka wa ta'ala akatunufaisha sote kupitia kalima hii. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.